yo ya faré como si res. La victoria te simula, no me faltas aviones. Buscas una sonari, buscas una canción, buscas la melodía, la victoria es a pro. S'anomenen Lo Petit Comité i aquesta cançó La Victòria és a prop l'hem extreta del seu àlbum No callarem fins a tocar Ferreries, un àlbum d'aquest 2013 que us aportem a través de Musicòpolis, la capital de la música. Amb aquest segment marxem cap a Itàlia per Sotto la neve, una cançó de l'àlbum Nonostante tutto d'Antonio Maggio. Forma dentro un desiderio che mi appartiene e che mi porta dritto in un istante verso te, che sei qui vicino sotto la neve. Sembra che quel grande cielo immenso possa cadere e poi coprire e cancellare tutto di noi due. Ma tu sei lontana e non sento più il calore, io non trovo più. Sembra che non sia stato mai facile stare fermo. Se cadiamo noi, non fermiamoci come se non si possa più spegnere questa neve che brucia, consuma una storia, ma brucia anche noi. Si potrebbe avere indietro il tempo per rivedere le nostre voglie sciolte al sole spento da noi due. Tornerà l'inverno sotto la neve, vedo incamminarsi le tue impronte su questa neve che come un'illusione scioglie in fretta e fugge via. Sempre più lontana e non sento più il calore, io non sento più. Sembra che non sia stato mai facile stare fermo a guardare la neve cadere se cadiamo noi. Non fermiamoci come se non si possa più spegnere questa neve sotto la neve. necessitem prendre una altra via. Amb la mà al cor estirem a temps. Amb l'amor superarem barreres. Cantem música i revolució. Respectem la història. Transformem el present. Tocar i deixar-se tocar. Amb l'estima avançarem la salvatgia. Amb l'estima avançarem la salvatgia. Recitació de Yacine en The Oriental Groove, L'estima vens la salvatgia. Aquesta cançó l'extraiem des de l'àlbum del mateix nom que ens arribava. I qui, després de tot això, què escoltarem? Doncs a Will.i.am amb Justin Bieber, That Power. Minute, hour, bigger, better, stronger, power. Doesn't kill you, only makes you stronger. So I'ma get stronger. Coming like a batarang, batarang. I'm knocking, knocking down the door again, door again. Coming like a batarang, batarang. I'm knocking, knocking down the door again, door again. I'm loving every second, minute, hour, bigger, better. Títol d'aquesta cançó d'Alyssa Golden, una excel·lent vocalista, com hem pogut veure, que ens porta aquest pop des dels Estats Units i que la veritat és que funciona i hauria de funcionar. Girl for You, el títol de la cançó que acabeu d'escoltar. I ells són els 4. Homenaje. Para que todo lo que fuiste está, todo menos tu cuerpo. Fa poc us van oferir d'ells una cançó que es deia La cabeza ladeada, que no estava gens malament, no gaire a veure amb aquest homenatge que esteu escoltant ara mateix, que no acaba de fer-me el pes. A Musicòpolis us presentem noves cançons, nous ritmes senzills d'actualitat. I de tant en tant ens trobem, doncs, en cançons que us presentem, però que no ens compleixen al 100% amb el que nosaltres esperem d'elles. Igual a vosaltres sí que us agrada, doncs, enhorabona. Us deixem amb Senyor González, Perdiendo el control. Rafael Corbí, Musicòpolis, la capital de la música. Perdiendo el control de todo el cuerpo, contando los latidos que están en los besos. Tú sí estás al lado mío y ahora tú sí estás. Como capullo en flor, voy floreciendo. Tú eres el agua que recorrerá mis huesos y ahora estás debajo mío y ahora tú sí estás. Saltos en tu habitación.